พราะอะไรเพราะใจเศร้าหมองใจเศร้าหมองทุกขติเป็นอันหวังได้ฉะนั้นผ้าที่บริสุทธิ์หมดจดช่างย้อมพึงนำเอาผ้านั้นหย่อนลงในน้ำย้อมใดๆคือเป็นผ้าที่สะอาดผ้าขาวผ้าเรียบผ้าดีๆผ้างามๆเนี่ยนะเอาไปย้อมในน้ำย้อมใดไม่ว่าจะเป็นน้ำย้อมสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพูผ้านั้นพึงเป็นผ้าที่มีสีที่เขาย้อมดีมีสีสดข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะผ้าเป็นของบริสุทธิ์ฉันใดเมื่อใจไม่เศร้าหมองสุขคติก็เป็นอันหวังได้ฉะนั้นถ้าใจไม่เศร้าหมองนะการกระทำของเขาก็เป็นกายสุจริตคำพูดของเขาก็เป็นวจีสุจริตความนึกคิดทั้งหลายก็เป็นมโนสุจริตอันนี้เรียกว่าสุขคติโดยการปฏิบัติในเมื่อมีสุขคติโดยการปฏิบัติดีทางกายวาจาและใจผลก็คือสุขคติโลกสวรรค์เป็นต้นก็เพราะจากจิตที่บริสุทธิ์ใจที่ไม่ขุ่นมัวใจที่ไม่ขุ่นมองตั้งคำถามว่าแล้วอะไรเป็นตัวที่ทำให้ใจเศร้าหมองนะที่เราเรียกว่ากิเลสเนี่ยนะกิเลสเรียกว่าธรรมที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองก็คืออภิชฌาวิสมะโลภะก็คือตัวความโลภนั่นแหละพยาบาทคือความโกรธโกรธนะพยาบาทบางทีเขาแปลว่าปองร้ายโกธะความโกรธอุปนาหะผูกโกรธมัคคะลบหลู่คุณท่านปราสาตีเสมออิจฉาก็คือริษยามัจฉริยะคือความตระหนี่มายามารยาหลอกลวงสาธยะก็โอ้อวดธรรมภะแข็งดีสารัมภะแข็งธรรมภะหัวดื้อสารัมภะแข็งดีมานะถือตัวอติมานะดูหมิ่นคนอื่นมทะก็เมาปมาทะก็เลินเล่ออันนี้เรียกว่าเป็นความเศร้าหมองของจิตภิกษุที่รู้ชัดอุปกิเลสทั้ง16นี้ว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตอย่างนี้แล้วก็ละอุปกิเลส16เหล่านี้อันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตเสียคือถ้าเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ทั้ง16ประการเป็นตัวที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองเป็นตัวที่ทำให้จิตใจเดือดร้อนเป็นตัวที่ทำให้ลำบากเป็นเหตุแห่งความทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นตัวที่ทำให้เศร้าหมองเป็นเหตุให้ปฏิบัติชั่วเป็นเหตุให้ไหลไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเมื่อรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความเลวร้ายเป็นความเศร้าหมองเป็นของที่มีโทษพระองค์ก็บอกว่าถ้ารู้ชัดอย่างนี้แล้วก็ละอุปกิเลสทั้ง16อันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตนั้นเสียเมื่อใดที่ภิกษุรู้ชัดว่าเราเนี่ยละอุปกิเลสทั้ง16ได้แล้วเนี่ยนะละอุปกิเลสทั้ง16ที่เป็นเครื่องทำเป็นเครื่องทำใจให้เศร้าหมองอย่างนี้ได้คนที่ละได้อย่างนี้ก็เป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสอันแน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ที่เขาเป็นผู้มีจิตใจที่เลื่อมใสมั่นคงแน่วแน่ในพระรัตนตรัยก็เพราะว่าเขาละกิเลสเครื่องเศร้าหมองเขาละความเศร้าหมองในใจอย่างนี้ได้เขาคลายเขาปล่อยแล้วสละแล้วสละคืนแล้วซึ่งความเศร้าหมองทั้ง16ประการเพราะฉะนั้นจึงได้มีศรัทธาอันมั่นคงในพระรัตนตรัยคือผู้ที่ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยจิตใจขุ่นมัวนะขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัยก็เนื่องจากบาปอกุศลทั้ง16ประการนี่แหละทำให้ใจมั่นคงไม่ทำให้ใจเนี่ยงอนแง่นทำให้ใจนี่คลอนแคลนทำให้ใจเนี่ยไม่ผ่องใสทำให้ใจนี่ขุ่นมัวเลยไม่มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยแต่ถ้าหากว่าสละละบาปอุปกิเลสทั้ง16ประการเหล่านี้ได้ก็มีความเลื่อมใสอันมั่นคงในพระรัตนตรัยมันผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่รู้แจ้งอัตรู้แจ้งธรรมประกอบปราโมทย์ในธรรมมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระรัตนตรัยดีใจที่ตัวเองได้ละบาปละอกุศลนะท่านผู้ที่ปฏิบัติได้อย่างนี้ก็มีปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสมาธิก็เกิดขึ้นผู้มีศีลสมาธิปัญญาแบบนี้แล้วนะก็เหมือนกับทองคำที่ล้อมแล้วเป็นอย่างดีนะสามารถที่เจริญอัปปมัญญาเจริญเมตตาเจริญกรุณาเจริญมุทิตาได้อย่างมีความสุขเนี่ยนะเป็นเมตตากรุณา มุทิตาอุเบกขาที่เป็นฌานออกจากฌานแล้วก็พิจารณาอริยสัจตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ได้นี่อธิบายต่อจากครั้งที่แล้วที่อธิบายถึงว่าธรรมที่ทำให้ใจเศร้าหมองหรือเครื่องเศร้าหมองของใจเนี่ยนะข้อ93ที่บอกว่าธรรมเหล่าไหนเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจก็คืออภิชาวิสมะโลภะคือตัวความโลภพยาบาทความปองร้ายโกธะความโกรธความผูกโกรธลบหลู่ตีเสมอริษยาตรณีมารยาโอ้อวดหัวดื้อแข่งดีถือตัวดูหมิ่นคนอื่นความมัวเมาความประมาทเลินเล่ออันนี้แหละเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจอธิบายตามลำดับว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นอันหวังได้เราคงจากพุทธพจน์ตรงนี้คงชัดเจนแล้วว่าประตูสวรรค์กับประตูนิพพานประตูอบายทุกขติวินิบาตนรกอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเราเนี่ยแหละถ้าใจเศร้าหมองไปไหนอบายทุกขติวินิบาตนรกแน่นอนถ้าใจไม่เศร้าหมองสุขติโลกสวรรค์ตลอดจนถึงปรินิพพานได้แน่นอนขอให้ใจเศร้าให้ใจผ่องใสทีนี้ถามว่าเรารู้ได้ยังไงว่าใจของเรานี้เศร้าหมองหรือผ่องใสหรือทำอะไรก็ได้ให้มันดีใจหัวเราะร่าเริงได้ทั้งวันจะได้ผ่องใสตลอดเคลิ้มเคลิ้มมีความสุขอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเรียกว่าใจไม่เศร้าหมองก็ดีใจนี่บันเทิงทั้งวันเนี่ยนะเพลิดเพลินเรามีดนตรีในหัวใจทั้งวันอย่างเงี้ยอย่างนี้หรือเปล่าเรียกว่าใจผ่องใสบอกไม่ก็ต้องมาศึกษาว่าไอ้ใจที่เศร้าหมองเนี่ยตัวที่ทำให้ใจเศร้าหมองคืออะไรพันพระองค์แสดงอุปกิเลสที่เป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองนะเครื่องที่ทำให้ใจเศร้าหมองจึงตรัสคำว่าภิกษุทั้งหลายก็อุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเป็นไฉนคืออภิชฌาวิสมะโลภะเป็นต้นเนี่ยนะบรรดาอุปกิเลสเหล่านั้นอธิบายตามลำดับคำว่าอภิชฌาวิสมะโลภะเนี่ยนะเขาแยกศัพท์เป็นอภิชฌากับวิสมะแล้วก็โลภะคำว่าอภิชฌาคืออะไรคือความรักความพอใจในพันดะของตนชื่อว่าอภิชฌาหมายคือว่ายินดีในของของเราผ้าของเราเสื้อผ้าของเราอาหารของเราบ้านของเรารถของเราอะไรก็ได้ที่มันเป็นของเราลักษณะนี้ท่านบอกว่าอภิชฌาส่วนความรักความพอใจในพันดะของคนอื่นชื่อว่าวิสมะโลภะนะก็ของคนอื่นของของเขาก็ทำไมดีจังอย่างเงี้ยนะคือชอบของเราก็ชอบชอบของคนอื่นก็ชอบไอการที่เราชอบพันดะของคนอื่นข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์วัตถุทั้งหลายของคนอื่นความชอบอันนั้นเรียกว่าวิสมะโลภะถ้าชอบของตัวเองเรียกว่าอภิชฌาชอบของผู้อื่นเรียกว่าวิสมะโลภะอีกในหนึ่งบอกว่าความรักความพอใจในพันดะของตนหรือของคนอื่นยกไว้ความรักความพอใจในฐานะที่ถูกที่ควรชื่อว่าอภิชฌาสมควรที่จะโลภแล้วนะก็มันของเราก็ช่างเถอะของเขาก็ช่างเถอะถ้ามันเหมาะสมถ้ามันถูกมันควรนะชอบชอบในของที่เรียกว่ามันน่าชอบจริงๆไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของคนอื่นความชอบแบบนี้เรียกว่าอภิชฌาแต่ถ้าไปชอบในเรื่องที่ไม่สมควรชอบไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมซึ่งปกติแล้วเขาตำหนิถ้าใครไปชอบอะไรที่มันเรียกว่าเลยเถิดไปเนี่ยนะไอ้พวกความชอบเลยเถิดทั้งหลายเรียกว่าวิสมะโลภะอันนี้อธิบายสองในทีนี้พระเถระก็ออกมารูปหนึ่งพระเถระออกมาว่าอ่ะแล้วพวกเธอจะมาแบ่งกันทำไมมาแบ่งให้มันเมื่อยทำไมอย่างงี้ว่างั้นไอ้ความโลภทุกอย่างเนี่ยมันมีเสมอที่ไหนล่ะท่านก็บอกว่าความโลภทุกอย่างไม่มีเสมอหรอกมันมีแต่ไม่เสมอทั้งนั้นแหละเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความโลภเนี่ยนะอารมณ์มันจะเหมาะหรือไม่เหมาะก็ตามราคะมันก็ไม่เหมาะสมอยู่เสมอนะเคยว่ามันดีหรือยังไงโลภะนะโลภะมันก็เป็นวิสมะนั่นแหละมันก็เชื่อว่าไม่เสมอโทสะมันก็เป็นวิสมะมันไม่เสมอหรอกโมหะมันก็เป็นวิสมะไอ้ไม่เสมอไอ้ไม่เสมอเนี่ยเป็นยังไงไม่เสมอถ้าราคะมันเกิดทางกายมันก็ไม่เสมอมันไม่เสมอต้นเสมอปลายมันก็ไปทำชั่วอย่างเงี้ยนะคำพูดมันก็ไม่เสมอต้นเสมอปลายมันก็ไปพูดชั่วถ้าโลภะมันเกิดทำให้คิดมันก็คิดความคิดที่ชั่วก็เลยราคะเนี่ยเป็นเหตุที่ไ ไม่เสมอเพราะมันทำให้ไม่เสมอทางกายวาจาและใจโทสะก็เหมือนกันโทสะก็เป็นตัวที่ไม่สม่ำเสมอเพราะเวลามันเกิดเนี่ยกายก็ไม่เสมอวาจาก็ไม่เสมอใจก็ไม่เสมอก็เนื่องจากไอ้โทสะมันเป็นตัวไม่เสมอมันตัวขรุขระนะโมหะก็ยิ่งไม่สม่ำเสมอใหญ่เลยนะพันตัวโมหะที่ไม่เสมอถ้ากายวาจาใจมันก็เป็นกายวาจาใจที่ไม่เสมอเพราะฉะนั้นอภิชาวิสมะโลภะเนี่ยนะเป็นความโลภที่ตัวมันเองมันไม่มีความสม่ำเสมอมันลุ่มลุ่มดอนดอนเอาเป็นเรื่องเป็นราวเอาเป็นจริงเป็นจังไม่ได้เนี่ยนะถือเอาเป็นสาระไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าอภิชากับวิสมะมันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นแหละความหมายมันก็คือไอ้ตัวความโลภนั่นแหละไอ้กลัวความโลภเนี่ยมันไม่มีรอกที่มันจะสม่ำเสมอมันก็ลุ่มลุ่มดอนดอนอย่างนี้แหละบางสูตรพระองค์บอกว่าเธอเคยได้ยินหรือว่าโลภะนี่มันเที่ยงเคยได้ยินไหมว่าโลภะนี่มันเป็นของเที่ยงชอบอะไรชอบยั่งยืนชอบตลอดไปเนี่ยนะมีไหมมีหรอกทำไมอ่ะอ้าวก็น่าจะชอบได้ตลอดไปสิใช่ไหมอ้าวกระแสแห่งตัณหาท่วมทับเหมือนทะเลเนี่ยทำไมจะไม่ชอบตลอดไปอ้าวมันเปลี่ยนเรื่องชอบไปเรื่อยๆไงไอตัวมันตัวความชอบมันไม่ยั่งยืนหรอกมันเปลี่ยนเรื่องชอบไปเรื่อยนั่นแหละเพราะตัวความชอบมันเนี่ยมันเองอ่ะมันก็ไม่เที่ยงอะไรหรอกแต่ขณะเดียวกันเวลามันเกิดเนี่ยมันทำให้ไม่สม่ำเสมอทางกายวาจาและใจเนี่ยนะตัวอภิชาโลภะอภิชาภิสมะโลภะตัวความโลภอันนี้แหละทำให้ใจเศร้าหมองทำให้ใจขุ่นมัวทำให้ใจไร้ประสิทธิภาพเนี่ยนะทำให้ใจมีปัญหาทำให้ใจเป็นบาปเป็นอกุศลก็ขณะที่กำลังโลภแล้วตายล่ะขณะที่กำลังโลภแล้วตายอย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหากว่าเธอมีตาแล้วเอาอาศัยตาเนี่ยนะไปมองดูรูปเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเพลิดเพลินถ้าตายตอนนั้นเนี่ยก็วักคติสองหวังได้คือนรกกับเดรัจฉานเพราะฉะนั้นโลภะตัวนี้มันจึงเป็นตัวที่เลวร้ายว่างั้นเถอะเพราะมันเป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยมันจะเลวร้ายขนาดไหนมันหมดเขาเรียกว่าหมดมันไม่มีอะไรจะสูญเสียเท่านี้อีกแล้วแล้วไอ้ทีนี้ความที่หมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีปัญญาเมื่อไม่มีปัญญาเวลามองเห็นมดเห็นปลวกเห็นแมลงเห็นผีเสื้อกลายว่าผีเสื้องามไปเลยเห็นปลาก็สวยเห็นอะไรก็ดีไปหมดเลยเพราะไม่รู้หรอกว่ามันสูญเสียขนาดไหนที่ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเหล่านั้นไปเกิดเป็นเดรัจฉานเหล่านั้นมันสูญเสียขนาดไหนมันไอ้ตัวโลภะอภิชาตัวนี้แหละเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทำร้ายจิตใจเนี่ยนะทำร้ายใจทำให้ใจไม่ผ่องใสพระองค์จึงบอกว่าอภิชาวิสมะโลภะตัวนี้แหละเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจก็เราดูนะสังเกตดูถ้าเราชอบอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะที่ปกติก็ไม่ได้ชอบสิ่งนั้นถ้าเกิดมาชอบขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเริ่มรู้แล้วว่าสร้างปัญหาเกิดขึ้นมาจิตใจก็ขุ่นมัวกวนกวายขึ้นมาทันทีก็นึกอยากทานอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะเริ่มชักเริ่มไม่สม่ำเสมอแล้วกายก็เริ่มลุกลี้ลุกลนวาจาก็เอาเรื่องเอาราวแล้วจิตใจก็ไม่ปกติไม่มั่นคงเนี่ยนะเพราะพวกนี้มันเป็นตัวที่ทำให้ใจเศร้าหมองเมื่อใจเศร้าหมองเสร็จก็ความชั่วก็ทะลักออกมาทางกายความชั่วก็ทะลักออกมาทางวาจาความชั่วก็ทะลักออกมาทางใจความโลภอันนี้เนี่ยอย่าไปคิดว่าเวลามันหยุดอยู่แค่โลภนะมันค่อยๆทะลักขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะบาปอกุศลธรรมอย่างอื่นก็ตามมาอีกมากมายท่านพระองค์จึงบอกว่าตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจเศร้าหมองเมื่อใจเศร้าหมองทำก็ทำความชั่วด้วยความเศร้าหมองในที่สุดก็ตายแบบคนเศร้าหมองเนี่ยนะตายแบบคนหมองก็เลยเป็นสัตว์ที่เศร้าหมองแปดเปื้อนเอาเวลาตายด้วยจิตที่เศร้าหมองไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ในสถานที่ที่มันเศร้าหมองไม่น่าเชื่อแล้วเกิดในบ่อน้ำคร่ำก็เกิดได้ไปเกิดในโคลนก็เกิดได้มุดอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้อยู่ได้ในทุกผลทุกแห่งอยู่ได้ในทุกสภาพอยู่ได้แม้กระทั่งในของที่สกปรกขนาดไหนก็อยู่ได้อยู่ได้ใต้ทะเลลึกก็อยู่ได้ลึกที่สุดก็อยู่ได้ที่ไหนบางที่อยู่ไม่ได้เพราะมันเศร้าหมองเสร็จแล้วเมื่อใจเศร้าหมองคติที่ไปก็เลยเศร้าหมองก็อยู่ในสถานที่ที่เศร้าหมองบ่อน้ำคร่ำสิ่งสกปรกโสโครกแม้กระทั่งหลุมส้วมเป็นต้นก็อยู่ได้อยู่ได้ทุกขนทุกแห่งเพราะอะไรเพราะเป็นผลพวงของใจที่เศร้าหมองเมื่อใจเศร้าหมองนรกที่เศร้าหมองก็อยู่ได้เปรตที่เศร้าหมองก็อยู่ได้เดรัจฉานที่เศร้าหมองก็อยู่ได้ สถานที่ที่ขุ่นมัวก็อยู่ได้เมื่อใจเศร้าหมองเนี่ยเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์เศร้าหมองเป็นมนุษย์เศร้าหมองเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยความเศร้าหมองเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยอะไรอยู่เศร้าหมองยังไงเขาบอกว่าถ้าใครไปอ่านหนังสือประวัติเกี่ยวกับคนชันทานนะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนชันทานก็ว่างั้นเมื่อไม่นานมานี้นี่ก็มีหนังสือเล่มหนึ่งเขาเผยแพร่ออกมาเกี่ยวกับชีวิตของคนจันทานนะนะชีวิตของคนจันทานที่มีปกติก็ตักอะไรก็ตักส้วมเนี่ยตักทางเดินของส้วมเนี่ยนะก็โกยขี้ตมขี้เลนที่เรียกว่ามันสกปรกถึงขนาดเรียกคนทั่วไปเขาไม่ทำกันนะพวกนี้ก็ทำไปประทังชีวิตไปวันๆหนึ่งนะเลี้ยงชีวิตเป็นคนวรรณะต่ำสุดเลยนะเรียกว่าแทบจะไม่ใช่คนในหมู่คนเนี่ยนะชีวิตก็อยู่แต่เฉพาะแบบว่าแปรเปื้อนแต่อุจจาระปัสสาวะตลอดเนี่ยนะเปื้อนอยู่กับพวกโคลนพวกตมเป็นต้นอันนี้พูดถึงที่ต่างประเทศนะแล้วก็ที่เมืองไทยก็มีไม่ใช่น้อยอันนี้ก็เป็นผลของอะไรก็เป็นผลของใจที่เศร้าหมองตอนต้นเลยใจเศร้าหมองพอใจเศร้าหมองก็ทำความชั่วด้วยใจที่เศร้าหมองที่ไปก็เลยเศร้าหมองนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานก็เป็นสถานที่ที่เศร้าหมองเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์เศร้าหมองเศร้าหมองทั้งผิวพรรณเป็นต้นด้วยนะผิวไม่งามเลยห้ามจะทำกิอะไรนะถ้าทำบาปไว้เยอะๆเนี่ยผิวไม่งามแน่ชาติหน้าก็กลายเป็นคนที่ผิวพรรณเศร้าหมองไปอยู่ในสถานที่ที่เศร้าหมองแล้วจะไปไหนเนาะเนี่ยนะมันเวลาที่กิเลสมันเกิดขึ้นเนี่ยนะพอมาว่าเออน่าเจริญกรุณาให้ตัวเองเยอะๆเนี่ยนะจะสร้างเหตุแห่งความเศร้าหมองไปถึงไหนนะเพราะมันเศร้าหมองเนี่ยรู้ได้เลยนะนะที่เรียกว่ามีสติระลึกถึงกุศลอกุศลเนี่ยก็รู้ว่าอกุศลเนี่ยที่จุดจบของบาปอกุศลมันอยู่ที่ไหนเมื่อใจเศร้าหมองแล้วจะอยู่ที่ไหนนะที่ไปของผู้ที่ใจเศร้าหมองอยู่ที่ไหนก็เตือนตัวเองตลอดเวลานะจากพุทธพจน์ที่มีอยู่เนี่ยอาศัยพุทธพจน์เนี่ยแหละมาเตือนตนว่าเมื่อใจเราเศร้าหมองเราจะไปไหนเห็นไหมทำใจได้ไหมถ้าไปอยู่ในคติของผู้ที่ใจเศร้าหมองรับได้ไหมอะไรไหมต้องขยันถามตัวเองบ่อยๆนะถ้าไม่ขยันถามก็มันไม่ดีอ่ะไม่ดีเสร็จแล้วทำไงมันการฝึกความคิดเนี่ยนะมันต้องย้ำแล้วย้ำอีกเตือนตนแล้วเตือนตนอีกอาศัยคำสอนเนี่ยมาสอนตนเตือนตนฝึกตนบ่อยๆนะเพราะว่าคนที่ฝึกตัวเองได้บ่อยๆมากๆก็จะห้ามจิตจากบาปจากอกุศลจากความขุ่นมัวพันอภิชาเนี่ยนะตัวความโลภตัวเนี้ยเป็นตัวที่ประทุษร้ายใจทำให้ใจขุ่นมัวทำให้ใจเนี่ยไม่ปกติทำให้ใจเศร้าหมองนะอย่าไปให้คุณค่าอย่าไปให้มูลค่าอย่าไปให้ราคาที่ของใจที่เศร้าหมองใจที่เศร้าหมองเนี่ยที่ไปที่ไหนเนาะก็ระลึกไว้เสมอว่าอบายทุกขติวินิบาตนรกเดรัจฉานทั้งหลายเกิดจากใจที่เศร้าหมองใจที่เศร้าหมองนะเวลาที่พูดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ในห้องเรียนเมื่อออกจากห้องเรียนไปเห็นอบายสัตว์ในอบายเห็นมดเห็นปลวกเห็นแมลงที่ไหนก็ช่างเถอะเห็นสุนัขหมูหมากาไก่วัวควายโคกระบือช้างม้าลาก็คิดได้เลยว่านี้มาจากผลพวงของใจที่เศร้าหมองเพราะใจเศร้าหมองนี่แหละทุกขติเหล่านี้จึงเกิดขึ้นเพราะผลของใจที่เศร้าหมองนี่ตัวความโลภเนี่ยนะเวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันหยุดอยู่แค่ความโลภไหมสมมติถ้าความโลภเช่นถ้ารักตัวเราเนี่ยนะถ้ารักเรามากถ้าความโลภมันเกิดขึ้นมันก็สำคัญว่านั่นเป็นเราแล้วก็นั่นของเราไอ้ของเราก็รวมทั้งของรักของเราด้วยนะเมื่อมีเรามีตัวเรารักเราแล้วก็มีของที่เรารักทีนี้เมื่อมีของที่เรารักเนี่ยนะของรักเหล่านั้นไม่ว่าจะเราเป็นที่รักของเราเองหรือว่าคนอื่นเขาเป็นที่รักของเราแล้วมันจะสุขสมหวังตลอดไปไหมไม่คนเขาจะมาสนับสนุนส่งเสริมตลอดไปไหมไม่ก็เพราะฉะนั้นก็เลยบอกไอ้คนโน้นมันเคยทำร้ายเราใช่ไหมคนโน้นเนี่ยมันเคยทำร้ายเราก็เสียใจใหญ่เลยคนโน้นเขากำลังทำร้ายเราคนโน้นเขาจักทำร้ายเราหรืออีกในหนึ่งว่าคนโน้นเคยสร้างความชิบหายให้แก่เราคนโน้นกำลังสร้างความชิบหายให้แก่เราต่อไปไอ้คนนี้มันจะต้องสร้างความชิบหายให้แก่เราพอคิดอย่างนี้แล้วดีใจเลยไหมไม่ใจนี่ขุ่นมัวเศร้ามองอกุศลก็กลุ่มรุมแล้วความโกรธก็ ก็เกิดขึ้นนะความโกรธก็เกิดขึ้นว่าคนโน้นเนี่ยเคยทำลายคนที่เรารักคนโน้นอันนั้นเรื่องคนโน้นเคยสร้างความชิบหายให้แก่คนที่เรารักคนโน้นเขากำลังสร้างความชิบหายให้แก่คนที่เรารักคนโน้นต่อไปเนี่ยนะเขาจะทำลายจะสร้างแต่ความชิบหายให้แก่คนที่เรารักพอคิดอย่างนี้ก็โกรธเลยแล้วก็โกรธต่อไปอีกว่าคนโน้นเนี่ยมันเคยสนับสนุนส่งเสริมศัตรูเราคนโน้นตอบกำลังส่งเสริมสนับสนุนศัตรูของเราต่อไปคนนี้มันจะต้องสนับสนุนส่งเสริมศัตรูของเรามันความโกรธก็ยิ่งเกิดขึ้นพยาบาทก็แรงขึ้นแรงขึ้นถ้ายิ่งคิดอย่างนี้เท่าไหร่ก็เหมือนกับเติมเชื้อเพลิงให้กับไฟเอาน้ำมันไปราดที่กองไฟมีแต่ลุกท่วมเพราะเรียกว่าพยาบาทเกิดจากอาฆาตวัตถุมันเรื่องที่เราโกรธเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเรื่องที่มันเป็นผลมาจากความโลภนั่นแหละพอโลภขึ้นมาปั๊บนั่นก็คิดว่าเออเพราะมีเรามีคนที่เรารักเมื่อมีเรามีคนที่เรารักคนที่มันเคยสร้างความเสียหายให้แก่คนที่เคยสร้างความเสียหายให้แก่เราเคยสร้างความเสียหายให้แก่คนที่เรารักกำลังสร้างความเสียหายให้เราหรือกำลังสร้างความเสียหายให้แก่คนที่เรารักรู้แน่ว่าต่อไปคนนี้จะทำลายเราและทำลายคนที่เรารักเราก็โกรธสิทีนี้ไอ้คนที่มาทำลายยังมีคนไปสนับสนุนคนทำลายเราอีกไปอยู่ในฝ่ายศัตรูของเรามันพานโกรธไปหมดอ่ะหลายคนเนี่ยมันเคยสนับสนุนศัตรูของเราต่อไปมันต้องสนับสนุนศัตรูของเราเป็นต้นก็โกรธก็ทะลักขึ้นทะลักขึ้นอันนี้เรียกว่าพยาบาทอาฆาตวัตถุเก้าก็มีแต่ความโกรธนึกถึงแต่ความนึกแล้วก็เศร้ามองใจก็เศร้ามองพอคนเนี่ยนะเวลานึกถึงความชั่วร้ายที่คนอื่นทำให้เรากำลังทำให้เราจะทำให้แก่เราหรือไปสนับสนุนแต่ศัตรูของเราเนี่ยนะใจของเรานี่ผ่องใสไหมไม่ผ่องใสถ้าตายตอนนั้นจะไปไหนดีไม่ตายเนี่ยนะจุติตอนนั้นก็เชื่อไหมคนเนี่ยตายด้วยแรงอาฆาตไม่ใช่น้อยตายด้วยแรงอาฆาตตายด้วยแรงพยาบาทไปไหนก็ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกไปอยู่ในภพภูมิที่มีแต่ความเบียดเบียนกันนะมาเกิดเป็นเดรัจฉานก็เป็นเดรัจฉานที่มีแต่ความเบียดเบียนกันเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้ากรรมบุญกรรมบางอย่างเป็นเหตุให้เกิดเป็นมนุษย์ก็มาเกิดแต่ภพที่เบียดเบียนกันเพราะเป็นคนที่มีปกติอยู่ด้วยเวรอยู่ด้วยศัตรูอยู่ด้วยข้าศึกอยู่ด้วยความโกรธอย่านะกลายเป็นผู้ที่เกิดมาเนี่ยมองคนเป็นศัตรูหมดทีนี้ถ้าศัตรูทำกับศัตรูมันทำด้วยความหวังดีไหมไม่เนี่ยนะก็ระดมความชั่วความเลวร้ายทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกก็เข็นเอามาหมดเลยนะความชั่วร้ายทั้งหลายมีอยู่ในโลกก็ระดมมาทั้งหมดนี่ความโกรธแบบนี้ถ้ามันโกรธบ่อยๆมันก็เลยผูกพยาบาทก่อนพยาบาทเรียกว่าอาฆาตวัตถุ9ความโกรธที่เกิดจากอาฆาตวัตถุ10อันนี้ก็คือแม้กระทั่งเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เก็บมาโกรธหมดฝนตกก็โกรธแดดออกก็โกรธลมมาก็โกรธลมไม่มาก็โกรธสรุปมันหาเรื่องจนโกรธได้หมดเขาวางรองเท้าผิดที่ก็โกรธเขามองหน้าเราก็โกรธเขาเดินเหยียบเท้าเราก็โกรธมันโกรธไปทุกเรื่องเดินไปเตะนะเดินไปทำของตกก็โกรธสรุปว่าหาเรื่องจนโกรธจนได้เขาเรียกว่าความโกรธโกธาเนี่ยนะโกรธไปทุกเรื่องไปหมดเลยนะก็บอกว่าจนที่เราบางคนเนี่ยเก่งถึงขนาดว่าทำใจให้ผ่องใสไม่ได้มันมีเรื่องคู่ควรแก่ความโกรธคู่ควรแก่ใจเศร้าหมองอ่ะนะก็เลยวันหนึ่งไม่ต้องมีความสุขกันละเครียดอยู่ทั้งวันเนี่ยนะเดินไปตรงไหนก็มีแต่โทสะวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งโทสะมันต้องโกรธสรุปว่าได้เหตุผลสมควรโกรธเพราะจ้องหาแต่เหตุให้ตัวเองโกรธนั่นนะเครียดจนโกรธอ่ะนะว่างๆอีกไม่มีใครทำให้โกรธก็หาเรื่องมาคิดจนโกรธอีกหาเรื่องจนไหนคนโน้นก็ยังงั้นคนนี้ก็ยังงี้วันหนึ่งก็ใจก็โคจรไปในความเลวร้ายของคนอื่นก็เคยมีคนบางคนมาเล่าให้ฟังมาคุยให้ฟังเขานี่เป็นคนที่โอ้โหเขาทุกข์มากเลยเขาทุกข์มากก็ไม่ได้เรื่องปัญหาอะไรเขาทุกข์เรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องโอ้ยสารพัดเรื่องที่เขาจะคิดเอามาโกรธคิดจะแบกคนหนักแบกโลกมากเลยนะโอ้ดูกระแบกโลกในก้อนโตเลยแหละทุกข์มากหน้าบ้มเครียดจัดเลยนะเสร็จแล้วคำพูดที่ทะลักออกมาเนี่ยก็โอ้ยพูดแต่ไม่มีคนดีสักคนเลยในโลกนี้ก็ดูแต่คนคิดนี่แหละมันดีอยู่คนเดียวนี่แหละคนอื่นเลวหมดเหมือนกันนะในที่สุดก็บอกว่าห่างๆหน่อยดีเนี่ย จนพรเจนพรเดี๋ยวขอตัวก่อนนะไปละนั่งคุยด้วยแล้วเดี๋ยวจะติดเชื้อมาจะเดือดร้อนทีนี้ต่อไปบางคนเนี่ยโกรธไม่พออยู่แค่โกรธมันผูกโกรธเข้ามาอีกครอบกลุ่มจิตนี่บ่อยๆเนี่ยนะโกรธแล้วก็เก็บมาโกรธมาย้ำโกรธอยู่นั่นแหละจริงๆโกรธครั้งเดียวจริงๆมันก็เกินพออยู่แล้วใช่ไหมก็ย้ำโกรธเลยไอ้พวกย้ำโกรธพวกนี้ผูกโกรธก็ทำให้จิตนี่โกรธบ่อยๆเหมือนเขามีตาคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนขี้โกรธมากแล้วเป็นคนผูกโกรธด้วยตาคนนี้เนี่ยแกก็ไปเดินเตะสมัยก่อนไม่มีรองเท้าใส่ใช่ไหมทีนี้ไอ้ดินพื้นดินสมัยก่อนมันจะมีพวกตอพวกน้ำพวกอะไรในเต็มไปหมดมันก็มีตอไม้อันหนึ่งโผล่ขึ้นมาบนดินแกก็เดินไปเตะเข้าเลือดก็อาบแกโกรธมากเลยนะแหมมันน่าจะหลบเท้าเราบ้างว่างั้นมันไม่หลบเท้าเลยเนี่ยต้องสมควรลงโทษแกก็เลยถอยกลับมาอีกก็เหยียดเท้าเต็มแรงเลยหวดเข้าไปอีกป๊าบหนึ่งนะไม่หักไอ้ตอนั้นก็ไม่หักสักทีแกก็เตะจนตอไม้นั่นมันหักเออนี่ไม่รู้จักเราเพราะงั้นนะเลือดนี่อาบท่วมอยู่ตรงนั้นเลยอันนี้เรียกว่าพวกผูกโกรธบ่อยๆนะฉะนั้นเรียกว่าเดินไปเตะครั้งเดียวนี่มันก็เกินพอแล้วใช่ไหมแต่พวกนี้มันไม่อย่างนั้นเลยสิหลายๆเรื่องเนี่ยนะคนบาปก็เหมือนกันมันไปไม่สบายใจหรือไปโกรธเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะมันคิดเอามาโกรธโกรธแล้วโกรธอีกโกรธแล้วโกรธโกรธเป็นวันเป็นคืนเนี่ยนะเบียดเบียนใจตัวเองไปถึงไหนเนาะเหมือนกันนะพวกนี้เขาเรียกว่าพวกผูกโกรธเบียดเบียนแต่ใจของตัวเองดีไม่ตายตอนนั้นถ้าตายตอนนั้นจะไปไหนอย่างนั้นพันพวกนี้เรียกว่าผูกโกรธเป็นความเศร้าหมองของใจพันเวลาคนที่ผูกโกรธบ่อยๆเนี่ยนะถ้าจะทำก็ทำแต่ความชั่วทางกายถ้าจะพูดก็พูดแต่ความชั่วจะคิดก็คิดแต่ความชั่วจะไปไหนต่อไปเนี่ยนะที่ไปของคนโกรธก็ไปไหนเนาะก็ไปอบายนั่นแหละทีนี้พอคนที่นะโลภเมื่อไม่เป็นไปตามต้องการก็พยาบาทเกิดความโกรธเกิดความผูกโกรธถ้ามันโกรธบางคนเนี่ยเลยไปจนถึงลบหลู่คนอื่นเลยนะลบหลู่คือกระทำสิ่งที่เขาทำดีแล้วให้พินาศหมายความว่าคนอื่นเขาทำดีอะไรเอาไว้เนี่ยนะเราเนี่ยไปทำลายความดีเขาเหล่านั้นทั้งหมดแล้วคนที่ไปชอบลบคุณงามความดีเนี่ยนะบางทีไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตอันนี้ยกตัวอย่างว่าฝ่ายคฤหัสถ์เนี่ยนะตัวเองเกิดมาเป็นคนยากจนขัดสนมีผู้ใจกรุณายกเอาไว้ในฐานะสูงต่อมาเนี่ยนะก็ดูหมิ่นนะดูหมิ่นคนที่เคยมีอุปการะตัวเองทำความดีของคนผู้มีใจกรุณาให้พินาศเนี่ยนะไปดูถูกดูหมิ่นในคนที่เคยช่วยเหลือตัวเองขึ้นมาเนี่ยนะก็ดูถูกอันนี้แหละก็เรียกว่าลบหลู่นะลบหลู่คุณผู้มีพระคุณภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าพวกอกตัญญูไม่รู้คุณไม่รู้คุณแล้วก็ยังไม่ว่ายังลบหลู่คุณเนี่ยนะลบหลู่คุณความดีทั้งหมดที่เขาเนี่ยกระทำเอาไว้เนี่ยนะวันนี้ลบหลู่คุณแต่มันอาจจะด้วยเหตุผลหลายอย่างเนี่ยนะที่คนลบหลู่คุณคนเนี่ยนะบางทีไอ้คนที่ทำอุปการะคุณให้ก็มาทวงบุญทวงคุณอยู่นั่นแหละเจอทวงบุญทวงคุณมากเข้าก็เลยบางคนก็ทนไม่ได้เหมือนกันแต่บางคนเขาก็รับได้อะไรได้เพราะสาเหตุแห่งการลบหลู่พระคุณของผู้มีพระคุณทั้งหลายนะมาเกิดมาคนอื่นเขาได้รับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากคนอื่นบางคนเนี่ยนะบางคนเนี่ยเขาบอกเขามีความคิดว่าเขาเนี่ยทำคุณกับคนไม่ขึ้นบอกโอ้ยทำไมนะเกิดมาชาตินี้ทำคุณกับใครไม่ขึ้นเลยเนี่ยนะนะก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเขาคิดทำเอาคุณหรือถ้าคิดเอาทำเอาคุณก็จ้างคนมาทำงานให้สิฉันจ้างแกเท่านี้แกต้องทำงานให้ฉันเท่านั้นหรือไม่ช่วยก็บอกขอบคุณฉันนะเพราะฉันตอบแทนถ้าฉันทำให้เธอต้องขอบคุณฉันนะก็คุยกันให้มันเสร็จแบบนี้ก่อนใช่ไหมอันนี้เรียกว่าทำเอาคุณก็เหมือนกับว่าถ้าทำทุกอย่างเพื่อทำเอาคุณก็ต้องคุยให้มันเสร็จนะว่าถ้าฉันให้เธอแบบนี้เธอต้องตอบแทนฉันแบบนี้ถ้าฉันทำให้เธอแบบนี้เธอต้องขอบคุณฉันแบบนี้เธอจะต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าทำอะไรก็ทำเอาคุณสิใช่ไหมต้องตอบแทนคุณของฉันวันฉันปลูกต้นไม้นะขนุนเอ้ยฉันปลูกแกแล้วแกต้องให้ลูกฉันมานะใช่ไหมก็คุยกันเนี่ยเขาเรียกว่าทำเอาคุณแต่บางคนก็เลยบอกเออทำคุณกับคนไม่ขึ้นก็ต้องบอกคนที่เราจะทำให้เขาเหมือนกันนะฉันช่วยเธอเนี่ยฉันจะทำเอาคุณนะหลายคนบอกว่าถ้าจะทำเอาคุณไม่ต้องช่วยฉันหรอกฉันไม่ต้องใจหรอกแต่บางคนก็เลยบอกว่าถือว่าตัวเองทำคุณคนไม่ขึ้นจริงๆก็ว่าไอ้คนที่เขาได้รับการทำตอบแทนมาเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าคนนั้นเนี่ยเขาทำเอาบุญเขาก็ได้บุญไปแล้ว ก็เลยไม่ได้ไปสนใจไม่ต้องไปตั้งมานั่งคอยตอบแทนพระคุณอะไรเพราะเขาก็สำเร็จบุญไปแล้วบางคนก็มาคิดอย่างนี้เขาก็เลยไม่ได้มาสนใจอะไรหลายคนก็เลยไปคิดว่าเอ๊ะทำไมเราทำคุณแก่คนไม่ขึ้นเป็นต้นก็ต้องศึกษาให้มันดีๆนะแม้กระทั่งถ้าใครที่บอกโอ้ยลูกของฉันเนี่ยไม่ตอบแทนคุณของฉันเลยลูกไม่รู้จักคุณของฉันเลยมันเวลาเลี้ยงลูกก็บอกฉันเลี้ยงเธอเอาคุณนะให้อะไรหนึ่งชิ้นแบบฉันเอาคุณนะฉันเอาคุณก็บอกเขาไว้ตลอดอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าไม่บอกตลอดบางทีเขาก็ไม่เข้าใจเนี่ยนะเขาไม่เข้าใจแต่ว่าในทางธรรมะเนี่ยท่านบอกให้ทำเอาบุญทำให้เป็นอาละบุญเนี่ยอยู่บุญกับคุณนี่มันไม่เหมือนกันบุญเนี่ยร้องเรียกเอาจากที่ไหนคุณเอาร้องเรียกเอาจากที่ไหนถ้าคุณร้องเรียกเอาจากคนที่เราช่วยเหลือเราช่วยเหลืออะไรใครไปเท่าไหร่ก็ร้องเรียกเอาจากคนที่เราช่วยเหลือเท่านั้นอันนี้เรียกว่าร้องเรียกเอาคุณแต่ถ้าร้องเรียกเอาบุญร้องเรียกเอาจากไหนก็เอาจากใจของเรานี่สิเอาแล้วเราทำเป็นบุญใช่ไหมเอาก็เมื่อเป็นบุญของเราก็สำเร็จไปแล้วบุญให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นสุขเนี่ยนะเมื่อบุญให้ผลเป็นสุขเนี่ยบุญบางอย่างให้ผลชาตินี้บุญบางอย่างให้ผลในชาติหน้าและชาติที่7เนี่ยนะหรือไล่ไปหลายๆชาติอย่างเงี้ยบุญเหล่านี้มันยังไม่สุขงอมพอที่จะให้ผลได้แล้วเราบุญของเราเนี่ยเราทำไม่น้อยเราทำยังไม่พอบุญมันเลยยังไม่ให้ผลเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็มาร้องเรียกหาเหตุที่สมควรหลายคนเนี่ยนะเรียกว่าทำไปแล้วร้องเรียกหาเหตุที่ไม่สมควรก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยทำคุณคนไม่ขึ้นทำบุญไม่ได้บุญมันพวกนี้มันเกิดจากความยุ่งเหยิงเกิดจากความสับสนเกิดจากความเข้าใจผิดเนี่ยนะนี่ย้อนกลับมาในตรงนี้เขาบอกว่าคนที่ลบหลู่คุณของคนอื่นก็คือโดยพื้นเพโดยพื้นฐานโดยนิสัยก็คือพวกอกตัญญูนั่นแหละเป็นคนที่ไม่รู้คุณคนเมื่อไม่รู้คุณแล้วยังไม่พอตามดูหมิ่นตามเหยียบย่ำตามประทุษร้ายตามทำลายผู้มีพระคุณนะอันนี้เขาเรียกว่าพวกลบหลู่ในแง่ของคฤหัสถ์ในแง่ของคฤหัสถ์ก็คือว่าได้รับอุปการะช่วยเหลือจากผู้อื่นเนี่ยนะผู้อื่นเขายกขึ้นมาพอเขายกมาสำเร็จก็ทำร้ายผู้มีพระคุณประทุษร้ายผู้มีพระคุณฝ่ายบรรพชิตยกตัวอย่างว่าจำเดิมแต่ตัวเองเนี่ยสมัยเป็นเนน้อยอาจารย์หรืออุปชาท่านใดท่านหนึ่งก็อนุเคราะห์ด้วยปัจจัย4อนุเคราะห์ด้วยอุเทศปริปุชชาให้โอวาทแนะนำคำสอนก็สำเนียกปฏิบัติตามตอนหลังมาก็กลายเป็นผู้ฉลาดในคัมภีร์ฉลาดในคัมภีร์แล้วก็ฉลาดในธรรมกถาฉลาดในการพูดการแสดงธรรมเป็นต้นสมัยต่อมาก็มีพระราชาราชอำมาตย์ของพระราชาเป็นต้นเคารพสักการะนับถือตอนหลังเธอก็เลยขาดความยำเกรงในอุปชาและอาจารย์อันอาจารย์เป็นต้นกล่าวว่าผู้นี้นะสมัยเป็นเด็กเราก็เคยช่วยอนุเคราะห์ส่งเสริมให้ก้าวหน้าอย่างนี้แต่ว่าบัดนี้เขาไม่น่ารักเสียเลยตอนนี้ทำตัวไม่น่ารักเลยก็บอกว่าท่านทำอะไรให้ผมท่านทำอะไรให้ผมบ้างอันนี้เรียกว่าความดีที่ครูอาจารย์ทำมาเนี่ยไม่เหลือแม้แต่นิดเดียวเรียกว่าทำลายคุณงามความดีของอุปชาอาจารย์เหล่านั้นให้พังพินาศยับเยินหมดเลยนะเพราะฉะนั้นนี่แหละเขาเรียกว่าลบหลู่ความดีที่ท่านทำไว้แล้วให้พินาศของบรรพชิตบรรพชิตนั้นทำด้วยจิตร้ายนะทำด้วยจิตที่ร้ายหรือว่าใจที่ไม่ผ่องใสใจที่ชั่วร้ายใจที่ไม่ผ่องใสอันนี้แหละเป็นความเศร้าหมองของใจที่เศร้าหมองอย่างนี้คำพูดก็เป็นคำพูดที่เศร้าหมองเวลาคิดความคิดก็เศร้าหมองการกระทำทุกอย่างเศร้าหมองหมดเลยเมื่อเศร้าหมองและคติต่อไปจะไปไหนเนี่ยนะผลต่อไปที่เกิดขึ้นควรจะไปไหนดีอันในทางธรรมะเนี่ยนะจำเอาไว้เลยว่าอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองของใจทั้ง16หัวข้อที่กล่าวอยู่นี้เนี่ยนะให้รู้เถอะว่ามันเป็นท่าใจเศร้าหมองทุกขติหวังได้จำไว้เสมอเลยมาเราเศร้าหมองจะเศร้าหมองด้วยเหตุผลใดก็ช่างเถอะจะเศร้าหมองด้วยความโลภนะความพยาบาทความโกรธความผูกโกรธปลูกความตีเสมอความริษยาความตระหนี่มานยาโอ้อวดหัวดื้อแข่งดีถือตัวดูหมิ่นคนอื่นเมาประมาททั้งหมดให้จำไว้เลยว่าใจเศร้าหมองทุกขติก็หวังได้จะเศร้าหมองด้วยความโลภก็ตามก็ทุกขติก็หวังได้จะเศร้าหมองด้วยความโกรธทุกขติก็หวังได้เราทำใจได้ไหมที่จะไปไม่ดีนะถ้าทำใจได้ก็เศร้าหมองไปเยอะๆนี่นะขุ่นให้มากๆมองให้มากๆเลยนะอันเวลาโกรธแล้วเธอจะไปดีไหมก็ถามตัวเองแบบนี้บ่อยๆใช่ไหม